والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا سورة صافات دا مكي سورة ده ترتیب په اعتبار سره و دیر شم سورۃ ده بس د سورۃ یاسین او نزول په اعتبار سره شپږ پنځوستم سورۃ ده نازل شوه ده پس د سورۃ انعام نه کلمات دی سورۃ کې 875 کلمات دي 860 او حروف 3,800 3,824 او د جنت باب دی په دولس بابونو کې دا د دې نه سورې مؤمن پورې دی باب کې سورې صافات دی دا کې سورې سواد دی سورې زمر دی دا درې سورتونه دی باب ربط و تلن دو سور صافات دو سور یاسین سر سور یاسین کی رد و پشفاعت قہری باننے دی سورت کے با عجز بیانی دا چا چا مستفین دی ورک لیشوی خلق دی پار دا رد پشفاعت قہری باننے شفاعت قہری تردید دفارب دعائی تضرع او عاجزی کی ذکر کئی یا سورہ یاسین کی بیان د دلائل و عقلیہ و پمسلہ توحید باننے آئید پارت دلائل عقلیہ ذکر کول ندی سورہ صافات کے بعد دلائل نقلیہ ذکر کئی دا ملائک و انبیاء ہونا داور صورت چې دا اثبات د توحید دی په ذکر کولو د احتیاج او د عجز د ملائکو عجز د ملائکو په ذکر کې صورت کې دارنګ احتیاج او عجز او عبدیت د پیغمبرانو په ذکر کې دارنګ ذلت د جنات په ذکر کې صورت کې اس بات د توحید دے پا احتیاج و عجز د ملائک و انبیاء و سرا دا یعجزی و ذکر کئی صورت کے بیا حالات د ملائک و اغشپک و آیتونو کی وئی دیا ولنی آیت کی و صافات صفا بیدویم آیت کی بیدریم آیت کی بیا روز تو یو سلور شپیتم پینجا شپیتم و شپک شپیتم کی یو سل شپک شپیتم کی او شپو آیتونو کی حالات د جنات و پیریانو ذکر کئی دوم آیت نلسم آیت پوری او بیا یو سل اتفن زستم او یو سل شپیتم آیت پوری او عجز بذکر کئی دو وہ انبیاؤ حالت بذکر کئی دیکھے د نوح علیہ السلام حالت به ذکر کئ د ابراهیم علیہ السلام د موسی او د هارون علیہ السلام بیا د الیاس علیہ السلام د لوط علیہ السلام د یونس علیہ السلام او ماخذ د داوود ذکر کئ نو او یوسل یو اتیای آیات کې 181 نمبر آیات کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اخر دو سورت کې چې انبیاء جی آئے محتاج دي په سلامتیا کې الله تا دو آیتونو کې داور توحید ذکر کوي یوصل اتیامات کې به یوصل دوا دیامات کې سورت چلے دا تقسیم دے دریو بابونو تا اول باب ابتداء سلور او ایمات پوره پدې کې اول کې احوال د ملائکه ذکر کوي د پاد شهادت په توحید باندې دایره حالات ذکر کوي به تور شهادت ذیره پارا چین لیلا حکم لواحد رب السماوات و رب والارض وما بينهما ورب المشارق بیا تذلیل ذلت د جنات ذکر کوي لسمات پوره بیا سلور قسم زواج ذکر کوي شلم آیات پوره بیا برات او جداله ذکر کوي داله او باطل او عابدان یو بلنا تخفیفا دا به سلور د شمات پوره بیا زیر بشارت بور کوي مؤمنان ته تفصیلا تر یو شپې تم آیات پوره 61 نمبر آیات پوره او تخفیف اخروی د اخرت د عذاب النبیر اور کوي تفصیلا سلور او یای مات پوری چورت پوری وصفات صفا فزاجرات زجرا فتاریات ذکرا دیکھ سلور اقوال دیدہ وصفات صفا الزاجرات و التالیات دا صفات دا سنی یو قول لگدائی دا ټول صفات دا ملائکو دی نو صفات صفن قسم دے پا ملائکو چی صفن جوڑوی صفن ملائک جی آئی صفنوں کی ولاڑیوی نفس دا جراتی زجن بیا شڑن کی پشڑن کو شڑلو سرا وریز یو زین ابل زیتا شیطانان شڑی نفس دا لیاتی ذکرن بیا لستن کی ذکر لرف لستلو سرا یو قلائی چی دا ٹول صفات دا ملائکو دی دم قلائی دا صفات دی دا نفوس بشریو دیو مراد دا صفن نو صفات صفن من او صفو پی حاصلہ عند آداء صلاح بالجماع چکل دی منز ادا کئی جماعت سر جمع سرن فائی کی صفن جوڑی گی او زاجرات زجرن بیشارہ قرد دا عزو اللہ تا دی کله دا کې ودرېږي نو پای کې اوذ بالله الولی چې پای سره شیطانان لره شړي او فتالیات ذکر المشاره قرت د قران ته پای کې قرت لستره کې قران لستره کې دا دویم قول دی دریم قول لای چې صفات نه مراد آصفوب دو علماء محققین دی آو علماء چا حق برز علماء دائی صفن مراد دی نصفوب نمراد چای کوشش کئی پداوتی للہ کی لا توحید اللہ و الہ دین اللہ اللذین یدعون الہ دین اللہ دعوت ورکی دین دا اللہ طلعت و دا اللہ وحدانیت طرف زدگائی حق پرسوی او زاجرات زجرن لمراد چه اشتغال دائی مشغوله که دل دائی پا زجر دا شبهات و اشیوات و نا چه کم پای بنی شبهات با دل رازین و دا علماء حق پرس دائی تردید گئی او تالیات زکرن لمراد بے ترغیب پی شرائع اللہ پی شرائع اللہ چاہی ترغیب ورکیا شرائع دا اللہ تعالی طرف تا سلورم قلائے چه دین مراد از صفات دو مجاہدینو دی صفوف دو مجاہدینو دی و صفات صفل فضا جرات نو مراد بیا هغه اوازونه چې آیه پورته کوي په خپلو آسونو باندې پاره د شړلو طرف د کافرانو ته کافرانو طرف ته آسونه شړي نو پای باندې آواز پورته کوي تیس د آوازونه پرې کوي او تالیات نو مراد چې آیه لوستونکو د ذکر دي عدد چې غازیان مجاهدین کله شروع کوي د دشمن سره مبدا قرت د قرآن کوي اقراء القرآن امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا سلور وڑا اقوال نقل کری دیکھ راجی قول اول دا صفات دا ملائکو دی نو صفات صفن قسم دے پائے ملائکو چی صفنا جوڑوی صفنا وزاجرات زجرن بیا شڑون کی دی پشڑل سرا وطالیات ذکرن بیا لستن کی دی ذکر لرا پلستل سرا قسم پائے پا طریقی شہادت سر دے دا ٹول شہادت گئی پدیبانی چھین لیلاکم لواحد یقین الحق دار دبن لگی استادو یکیو دے یک یو ذات دے چاغدار دبن لگی رب السماوات والارض وما بینهما رب دا اسمان اللہ و دزمکو دے و آچف میں ازدائی کی دے و رب المشارق و رب دا مشرق دے رب المشارق دے قرآن کی کلم مشرق مفرد راوڑی رب المشرق والمغرب کله مشرقین تسنیه راوړي او کله جمع راوړي لکه دی آیت کې رب المشارق چې کله مفرد راوړي نو دې اعتبار په اعتبار د جهاد سره چراغي ژوند یو سیټ راغي دیونه مفرد راوړي او تسنیه راوړي دا په اعتبار د وړي او د جمی سره وړي کین ورجه دا یو زنه راخي یو په جمی کې بل زنه بدو نه ای کې راځي زګه تسنیه راوړي او مشارق چې دا په اعتبار د هر ورځ سره هر ورځ د نور دراتلو جدا ځای لکه ځنی علماء لیکي وي د دې لپاره جدین والا تر سرطان پورې دا دوه ځایونه دي برجونه دي دین والا د جدین تر سرطان پورې یو سل دوه اتیا منازل دي دای ډیر منازل دي یا د نور دیش منازل دي زکه جمع راوړي ان زیلنا السماء الدنيا بزینت الكواكب یقینا خیر تکړه دم اسمان نزدې بخای سره چې ستوري دي ستور سره اسمان خیر تکړه وحفظا من كل شیطان حفظا دا مفعول مطلق دی رفیل مقدر حفظنا حفظا آ حفاظت کرے دے وہ حفاظت دائی دار شیطان لٹری شوینا مارد سرکشنا لا يسمعونا الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب وگنشی کی ہو دے مجلس برنی تا وردہ جوشتے کی دار طرفنا یقذفون من كل جانب وسارنو کی نوائے سے نوشتل شی دحورا ولهم عذاب واسع ارتل کی دشی پرٹل سرا دیول دے عذاب ہمیشہ واسع یاد عذاب چھپے اس کی دن کے پائے پورے یا واسع پمانا دائم اور شدید سر تفسیر کبیر کی ہوئی ہمیشہ عذاب دے اللہ الا من خطف الخطبتا فاتبہ شیاب ساقیو مار آج ایک وقت سالنو کی ایک وقت سالنو پس روانشی پائے پسی شغل بری دن کے خط پیرے کی اغز و شے بی سرع جلتے سردی و شے راکھنی نو پائے پسی شغل روانشی دور فاستفدهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا الا خلقناهم من طين لازم تپوسو کا دیونا آیتی دی د سخ پیدا شوالا یا چی مون پیدا کری دی یقینن پیدا کری دی من دیو لرا دا خطی سلیخنا کنا لازم چی بای بانی وقتی شیو خال می چنشی بل عجب دا ویسخرون دی زواجر ذکر کئی سلور زواجر دا اول زجر دی پا انکار دی رسالت بننی بل عجب دا ویسخرون تا بلکی تا تعجب کے ویسخرون دی مسخری کئی ویزا ذکرو لا اسکرون او کرا چی دیو تا پن لو نصیت ورکلیشین لا اسکرون دی پن لو نصیت ناری دا زجر دی پا انکار دا قرآن مننی چی پن لو نصیت ورطا ورکلیشین پن لو نصیت ناری وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْهِ يَسْتَسْخِرُونَ ایک زجر دے پہ انکار دا موجزہ باننے وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْهِ يَسْتَسْخِرُونَ او کلچوینی دیو موجزان و مسخرتینا جوڑکی بھائی پر مسخرکی وَقَالُوا إِنْ حَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِيلٌ او آئی دی چن لے دا مارتاخو جادو دے کارا او خارج جادو دے ایزا متنا و کلنا ترابا و عظاما ایلا لمبوسون دی آیت کی زجر و زورن پا انکار تباس بننے آئی کلا چی منبلو شو او شو منگا خاور او اڈو کی ایلا لمبوسون ایزا من ناکر چی ممڑ شو و کلنا ترابن او شمنگ خاور وڈو کی ایلا لما موسول نایمون با خام خا دوبارا پورتا کولے شو او آباؤن الاولون او پلاران زمون پخوانی دوبارا برا پورتا کولے شی قلتا ورتوا نعم وانتو داخرون آو او یو ای بتاسو زلیل دوباره برا پورتا کولی شي او تاسو په دا وکی زلیلانه وي دا شناعت سوره نحل کې مته شوی وو اتیای آیات سوره مومن کې راځي شپې تمات کې وا الا ما هي زجره واحده پس یقینا دا تیزا یو چغه دا فیزاهم یا زرون دا وبدی ګوري فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ دا تیز چغه دا یو دا وکی و دی ګوري تفسیر سراج منیر کی روایت راوړې ذکر الله تعالی دا مخلوق دوباره پورته کین اسرافیل علیہ السلام ته حکم وکي اسرافیل علیہ السلام باواز وکي ایوہ العظام النخیرہ اے آڈو کو چتاسو زرزر شوی والجلود البالی او آسر منو چی زڑی شوی والاجزاو المتفرق و اے آجزنو اجزاو چی جدا جدا شوی اجتمعو بیزن اللہ دلاللہ پا حکمان لرا جمع شوی آڈو کی بھائی سرمنی بھائی دائی اجزاو بھائی سوا خاوری شوی طول برا جمع شوی فیزاو مینزورون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون او اي بدي جاي تباي د زم دادا اورز د حساب دادا اورز د پسريا چتا سو دای تکذیب کا او شر الذين ظلموا وازواجه وما كانوا يعبدون جمع کئی آگسان لرا چی ظلمی کلیو مرگری دیدئی ازواج من آگسان چی گناونو ظلمنو کی یو بل سر مشابیو وما کانو یابدون واجی دی بن لگی کولا پو رضا دائی سرا ما کانو یابدون من بی رضائیم من دون اللہ ما سواد اللہ نا فادوهم الى صراط الجحیم نروان کے الر اللہ ری د جہنم تا جہنم طرف دے بوزیں وقفوہم انہم مسئولون او ودره دیو لرا یقینا د دیو نه تپوس کې شي دیو نه تپوس کې مالکون لا تناصرون سی تاسو را چې تاسو مدد نه کوئ د یو بل سره یو بل سره مدد نه کوئ بل هم الیوم مستسلمون بلکی دیبان ننو رستا بیداری مدی تاویداری واقبل بازم علا بازی اتسالون اور ام خامو بشی بازی دیب بازو بلنی تپوسون بکی یو بلنا قالو ان لکن کنتو تاتوننا نیل یمیل وای با ای چی اکنان لگوی تاسو چی رات لیل بمونگ رات لیل بمونگ تا نیل یمین دکی طرفنا انیل یمین مانا دا اخی طرف او دا کنایت دا حقنا دا حقنا دا طرف نور آتلی او داینا و من تاسو من منا کولو رابل ای من تاو دا حقنا من منا کولو حسن بصری رحمت اللہ علیه وی پا اللہ قسم یاتی هند کل خیر یریدو پیسده عنه زمانی وی پا اللہ بانی قسمی چی دا هر نیک کار اراده وی اکلنو دی بور ترالنو آئین بیم من اکلا تاتونن آنی الیمین من آنی الحق من مجاہد رحمت اللہ علیہ وی یا تاتونن آنی الیمین رات للو کل تاسو منتا پا قسمنو باندی قسم بم رات کاؤ چی دا کار سین دی نبی دا تابدارین امنا کولو قسمنو بم کول یعنی الیمین مانا بالطاقت والقوة بطاقت والقوة سرا قالو بل لم تکونو مومنین او بویائی بلکی نوی تاسو مومنان تاسو بخبر بانی من نارل وما کانا لنا علیکم من سلطان بل کنتو قوما طائین او نو زمان دو پا پتاز بانی سزور سلطان یا من در جزور دبانینو یا سلطان بیمان الحجا زمان در پارا بطال بانی سر دلیل نو بل کلتون قوم تواغین بلکی وی تاسو قوم سرکشان فحق علینا قول ربنا پس ثابت شوید آف مانی وینا درب زمان یقن المخام خاص کن کی اداساو فاغوینا کن الا کلنا غاوین نمک دعوت در کلیو تاستا گمراهی طرف تا زکا یقین لونگا پخپلا گمراهال اغویناکم مانا دعوناکم الی الغوایت تاستا دعوت در کلیو گمراهی طرف تا فا اللہو یوم ایدن فی العذاب مشترکون پس یقین دیجی پدای رز با عذاب کی شرکانوی عذاب کیوئی إنا كذلك نفعل بالمجرمين يقين المنغا دارنگ كار کو دا مجرمان سرا دائر پار دو سزا إنهم كانوا إذا قيل لهم دا علت دما قول لے عذاب کی دی ولیو زكا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون یقینا ودی چې کلبا ویلې شو دیو تا چې نشته بل حقدار د ول لګې سوا د الله نه یستکبر ول دیو تکبر کا دا دلیل په دیوان چې مشرک د صفات د الله نه انکار نه کوي الله صفاتونه مني چې خالق مالک دی رب دی خدای توحید نه انکار کوي لکه مکه تر شوی سوره بن اسرائیل شپږ څلوېښتم آیات کې چکل اللہ یواز والی سریات لیشی نو دی تکبر کئی رائے نا داشن سورہ سواد کی امراضی اور پسی سورت پنزم آیت کے اور سورہ زمر پنز سلو اختم آیت کے وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُ لِآلِ آلِيَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ اوائی دی آیا مون فریدو آیا مونگا پریدو آلی حفل دوائی دیو شاعر لیونینا نبی تا شاعر لیونی وردوئی بل جا بالحق و صدق المرسلین بل گراتلی بگلینی پا حق سرو تصدیقی کرے در رسولانو رسولانو پایا مصدق دیدا نبی انکم لذائق لذاب الالیم، دا تفرید پا ما قول بانلے، یقنن تاسو خام خاص کن کی عذاب دردناکی ہوئی، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، او بدلان نشید لکی تاسو تا مرعا چی تاسو کم عمل نکول، ستاس دا عمل مطابق دای جزاو بدلر کولی کی، الا عباد الله المخلصين، مگر بندگان د الله تعالی بچلی شوي، اولئک لهم رزق معلوم، دا کسان دای لپاره رزق معلوم دی، معلوم معنی دای صفات معلوم دی. مخکې سوره آل عمران میم سجده کې تیر شو ولسم آیات کې، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، نفویگی او نفس بای بالنی چه پتلی شوی دی دلر دی اخواری دسترگینا، حالتن معلومی دل چه دا رزقونه چی دی، دا معلوم ندی چه سر رزقونه دی، دل دا رزق معلوم، معلوم معنی دا چه معلوم دی دای باز صفتونه دای، لکه آب قرآن کیا ذکر شوی چه دا رزقونه با همیشه بکرتن واشیه، یا دار معلوم معلوم عند الله، فواکه میوی بای وهم مکرمون، دی بای عزت من کلیشی، پی جنات النعیم پا جنتونو دا مشگرو نعمتونو کی بای، علا سرور ان پا فالنگونو بای متقابلین، یو بلتا و مخامخ ناسوی، دا متقابلین دا کنایت دینا چی یو بلنا و خفکی گینا، یو بلتا و مخامخ گوری. امام مجاهد رحمت الله علیه لا ينظر بعضهم الى قفا بعض، یو به پاګی بل شاته نګوري خپکی بنا، یطاف علیهم مکاس من ماین، غر زولې بشی په دیو باندې اډک کاسه د خاص شراب، دک دک ګلاسونه جامونه د شراب وړلې کی راوړل به تشي، بای ذات سپین مای لذت لشاربیل، لذت ورکون کی بای اسکن کتا، لا فیها غول ولا هم یونزفون، نبوی پای کے سر درده او نبتی دائینا اولتائی کوی، دائی شراب اسکاک پوجه بے پس سر بالنے درم نرازی، او نبت آئے پس سوز سران او اولتائی و گرزن مملا کئی، غول ویلے کی اصل کی پٹ ضرر تا، کم ضرر پٹوی داوے شامل دے درد سر دخیٹے او دخیٹے او نور مرزونو تا، سر بان دی دروی پا خیٹے در راشی دائی پا سو سر نور مرزونو راشی، او ینزی پن دا پمانی دا پساد دا عقل سر دین، عقل بیمتے نخرابی. عبداللہ بن عباس سے انہوں ذکر گئی، پا خمر و شراب کی صلور خصلتوں نے دی حرب و خسال، یو دائی شراب بسکل سر نشر آزی، دویم دائی چی دائی بسکاک سر پسر بانے درد رازی صداع، ادرین دائی چی القی ادائی بسکل سر الٹائی کئی دا گرزون کئی، اصلورم پائے کی البولو تشی متیازی آئی سر ریری دنیاوی شراب کی دا سلور سیزو نئی، پائے کی نشب، پائے کی صدا، دا سر دردی، پائے کی الٹی وی البولو، دا جنت شراب دا بدی طول نخالی وی، بلکہ عبس لذت اللی شاربین، لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف، او عبادت دیو سرا بنده ان کی ده نظرونو خپلو په خاندانو باندې، عینن قد سترګې بای قاصرات الطرف، یا دا معنا ده چې عبادت خپل نظرونه په خپل خاون باندې بل کړی وي، خپلو خاندان علاوه بل چا طرف ته التفات ونه کوي، دائے سرسر بہتا دامو، ترمیزی کی روایت راضی چې کمی حوری آئی تا ملاو کلشی ملاو شی جنتیانو تا حوری بورتوی نحن الرازیاتو فلا نسختو ابدا من حمیشه خوش آلیو نمان با خبکیونو چرتا نحن الرازیاتو فلا نسختو ابدا بیوی توبا لمن کانا لنا و کننا لہو نحن الرازیات فلا نسختو ابدا خبگان مبگان نشتے آئے گی بیوی توبا لمن کانا لنا و کننا لہو خوش آلی دا دا آغا چا دا پارا چی چا چا دا اللہ تلا منگ ورکو او آغا منگ ترا کنو دا آسری دا پارا خوش آوری دا بخپلو خاندانو با ایرازی آئی طرف تا بگوری بل چا تا با التفاد نکی یا دویم مانا قاصرات و طرف دا وعندهم او دا آئی سرب وی قاصرات و طرف چاو بند ان کی نظرن لخاندان لر بخپل زان لبندی دخاول نظر و بزان لبندی زکا بخائص دو جینا دای دو حسن دو وجنه با دای خاون بل چا طرف تا نگوری دی طرف تا بگوری دای اشاره دا کمال محبت تا زکا چی خد خاون تا گوری او خاون خدی تا گوری او دا یو بلن بل چا طرف تا التفات تا وجونه که دا کامل محبت وی تا دیو منس کی اشاره دا کامل رضا و کامل محبت تا عین الای بغشتریږي کان له نه به زم مغنول گویا کی داری اگے پټه ساتلې شوی واقبل بازو مل بازي اتسالول پس را مخام او بشي بازي دی په باز باندې اتسالول یو بل نه مت پوښتنه کوي دی با داد دی نعمتونو کی وی یو بل سلب خبری کئی دی کی وی اوتنو وی آلک زما یو مر گره و اغس شپت نشتی قال قائل منهم او با وی یو ویون کے دائنا انی کان لی قرین یقنن و مال یو مر گره یقولو ائنکا لمن المصدقین چویلی چاہت تو خام خام منو گود توحید و قیامت نئی مصدقین ما تصدیق کرن کد اللہ توحیدی یا مصدقین ما تصدیق کن که دی قیامت دی اما ما تداویل او دا آئی سر سر بیبی داویل ایزامیت نا آئی کل جیشو من ملوه و شمانگ خواهر وڈو که آئی نال مدین اللہ امون لبا جزارا کی دیشی دا خبری بے کولی وی گورو چی آج شرط دی قال هل انتم مطلعون نبوئی دا آئی ہوئی تاسو ارخکار کی دن کی تاسو داخوت ارخکار کی گئی نفتولا نفت ارخکار وشین فراہو فی سوائل جحیم نوبوینی آل رب منزد جالنم کی دب مرگر بے جالنم تتلی داب منز کی بھئی قالا تاللہی کی تل تردیل او بوئی دا قسم پا اللہ تلاوائین نزدیواج سری حلاک کلے گئے استا خبری می منوی قیامت نم انکار کرے نو زه وتا تبا کلی وی هلاک کلی وی وی ولولا نعمت ربی لکنت من المحذرین او کچر تن نعمت درو ز زمان خا مخا و بزو دازر کله شو نستا سبا زاو کے لکنت من المحذرین من ما کان فی العذاب استا سر وزم نیا زاو کے قالوا لولا نعمت ربي نعمت ربنا مراد قال لولا عصمته وتوفيقه كثرت الله ترى بچاونه لولا عصمته كثرت الله ترى بشكل مالرا وتوفيقه توفيق كل الله مالرا بالاستمساك بالعروه الاسقى تبا مضبوطه غلي باندې منغول نو لګول توحيد او دين والبراءه من القرين السوء او دا غبت دوست نمی برات نوے کرے لکنتو من المحضرین او فمان نحنو بمیتین آئے نیو مملکی دنگی قرطبی دا قول نقل کرے الا موتتن الولا مگر آمرز منگلن بنے وما نحنو بمعذبین او نیمو عذاب راکلی شوی الا هذا له الفوز العظیم یقلن دا خامخا کامیابی ډیره لویا دا لویا کامیابی دا چې الله سړی د جنت ورکی عذابونه بچ کی سوره آل عمران کې تیر شوی یوصل پنځه اتیا آیات کې ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز او اوسوک چې لری کله شو جهنم نو داخل دی جنت ته نو سړی کامیاب دی لو چې څوک جنت ته لاړ جهنم نه لری شي کامیاب دی ان هذا له الفوز المبين عظیم لمثل هذا فليعمل العاملون د پاره د حاصلولو د داسې منزل لمثل هذا من لمثل هذا المنزل د دې منزل د حاصلولو د پاره یا لمثل هذا مان لمثل هذا النعيم المقيم د دې همیشه همیشه د نعمتونو حاصلولو د پاره عمل دیو کی عمل کوونکی ازالک خیر النزل ام شجره الزقوم مکه چې بشارت او زیر ذکر کوم مؤمنانو ته نو دې آیاتونو کې تخویف ورکی آ چا د چا منکر وي ازالک خیر النزل آیا دا بهتر دی په اعتبار د ملمستیا سره ام شجره الزقوم یا ونه د زقوم زقوم ونه چې دا ډېره ناکاره ونه ده یو جهنم مینځ کې راخیږي دا یې ذائقه دومره بده ذائقه ده. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ د عبداللہ ابن عباس نه په نقل روایت ذکر کړی دی ولو ان قدره من الزقوم قطرت به بحار الدنيا کچر ته یو ساز کې د زقوم نه ونی دا یو ساز کې وکړې شي په ټولو دریابونو د دنیا کې نو لا افسدت علی اهل الارض معاشهم دا د بدبوئی دو جنا د خلکو ژوند به بسمکه تیر اول ګران شي لا افسدت علی اهل الارض معاشهم بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي پکایفا ما یکون طعامه دا سړی بل از حال وی چې دا زقوم نه خوراک شي الله دا بر چې ذکر دا بهتر جو کو نه زقوم الا جلنا فتنه للظالمين یقینا ګرځول له دې لپاره امتحان د پاره د ظالمانو د پاره کې امتحان دی اسنګ امتحان در چې خبر ورک دی چې دا ونه دا جهنم مینس کې راخي دی وی دا لاسنګ ونه چې دونه تیز اور کې راخي یو طرف دا وای چې جهنم لمبی چې یا ډیر زیات دی او بل طرف دا وای چې پای کې ونه براخي امتحان نه ده په الا شجره تخرج فی اصل الجحیم یقینا دا یو ونه دا چې راخي او په یخ د جهنم کې طلوها څنګه دای چې کال نو روس شاتوین گویا کې اثرونه د شیطان دی شیاطین نو مراد یا سرکش او هیبتناک ماران دي او سرکش ماران چا انتهائی هیبتناک شکلو نلری دای د سرون دای د څنګه چې دی دا ورد سرکش او هیبتناک ماران د سرونو په شان یا شیاطین نو مراد ابلیس دی ابلیس او اولاد د ابلیس زکه دا شیطان چې دا عرب کې بد شکلی سره مشهور دی عرب کې بدرنګ سړی تشبیه چور کولای کیږي ناور کولای کیږي شیطان ته شیطان بشن شکل لري وای دا بد شکلی کې بدرنګواری کې تشبیه ور کولای کیږي جاهز دا یو عالم تیر شوی متزلو کې لوی عالم قابل سره تیر شوی دی او د شکل چې وو ډیر زیات بدرنګ دا یو چا نیم دو ککلې سری بیوی بوډۍ دو ککلما بوډۍ لاړ یو تصویر ساس والا ایمالا د شیطان شکل لاله جوړ کا نای ورته د شیطان بلا څنګه شکلی دی جاهز پس رالا دا بودھائی ازمان ستا سا کار دے نو خوالی مو روان شو سرا صرف اتسویسات ہے ویل دم رہو تو ویلی مثل آزا دا پشان لالا جوڑ گا بس بڑی لالا جائز تی تپوسو گا تسویسات ہے دا اس دا تویل دی ما تویلو چی شیطان شکل لالا جوڑ گا امام شیطان نقشہ خو مندل دا سنگنوی تی راوست دی شکل پشان نو شیطان دا مشعور دے پا عرب کے بس شکلی سرا روز شیاطین فإن لهم لا أكلون منها قد يقنن دي چري خام خاخولن كي داينا فماليون منها البطون نو پس دکون كي داينا خيطو لرا داينا بخوراك كي خيط بڑا كي بيداعي دا پاس وگرم وبي ثم إنا لهم عليها لشوبا من حميم بيا يقنن دا ديو دا پارا پايبان ني گردون بي دا خود كي دلوبو چكل داينا خوراك وكي نو گوگل بي تاو شروع كي نو بب غاري وبل ورد لشنا وحميم ثم ان لم رجهم ليل الجحيم يا خام خا ورد للذي جلم تا وزدي تدا ساو لي ملاوش الا الف ابا زالين دا فمنزل دل د ما قبل لا الا الف ابا يقن الودي جمندري بلاران قل زالين گمراهان لو بهم على اثار يخرعون ندی بنفس قدم دای باندې سولې درې شول لارام سروانو ولقد زل قبلهم اکثر الاولين یقن الجمرا شید مکر دیونا ډیر پړم بنو کې الاولين معنا من الامم الماضيه ولقد ارسلنا فيهم منذرين یقن رالی ګلهم باغیر اور کون کې فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرين بس اورا سرنگیو انجام دا یرولیشو چی چا تا یرولیشو سلان تقزیب اکلو دا انجام تا اورا الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ بچ لیشوی ولقل نادانا نوح فلنعم المجیبون ونجینا هو اہلہ من الکرب العظیم حدیث ندویم باب دو صورت دے یوصل یوکم پنزو استماعات پورے پدے کی حالات ذکر کئی دو وہ انبیاءو جدا ٹول انبیاء چیو دا محتاج و اللہ تعالیٰ تا دا ٹول انبیاء اللہ تعالیٰ تا احتیاج لرن محتاج و عاجزینو وہ انبیاءو کی نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ و حارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام لوط علیہ السلام او یونس علیہ السلام دو وہ انبیاء و حالت بذکر گئی ولقل نادانا نون یقین الاواز اکلون تنو علیہ السلام فلنعم المجیبون پس دیکھو قبل ان کی امان اللہ دے فریاد کو اللہ فریاد قبول کو فریاد مکی دا سور انبیاء کی تیر شوئے دانگی سور نوح کی راجی فریاد دا داو جی اللہ ما دے قوم تا دعوت درکو انی دعوتم لیلا و نہارا فلم یزدو دعائی الا فرارا و انی کل ما دعوتم لتغفر لهم جعلو اصحابهم فی آذانهم وستغشو سیابهم واسروا واستقبروا استقبارا زور دا حق طرف تا دعوت درکن دا تکبر علوی کے حق منینا بیاور تا خیرے اگنو علیہ السلام ربی لا تذر الارض من الكافرين ديارا یا اللہ دزما کے بسر د کافر یو لټما بعد پرنه دی دیوار سوران کې الله یې موږ قبول تیا وکړه وانا جیناه واهله من الكرب العظیم او خلاص د لرو اهل د دلر دا غم ډیر لوینا کرب عظیم نه مراد یا غر کې دل نه چې قوم تباش ټول خلق تباش ډوب شو وو کې الله دا بچ یا کرب عظیم نہ مراد ورز عذاب دا قیامت دے عذاب دا ورز قیامت چی دا قوم چی آپ کفر بان نمڑشو بیتی نہیں کی مڑشو آئی دا پارتا عذاب دا قیامت ہم دے آو دا اہل دا اللہ تعالی توفیق دا ایمان ورکن دے عذاب میں بچو و جعلنا ذریتہم الباقین او اگر داوم اولاد دائی باقی با دنیا کے اولاد دنو علیہ السلام پاتشو سلور زامن زنو علیہ السلام یو پای کی مشرک گدانم کنعانو آبا منش دا حالت سوری حود کی دیر شو چې نوح علیہ السلام ورته ویلی یا بنی ارکب معنا بچیا من سره کشتۍ کې سوشا عذاب نه بچ اوی صحابی لا جبل یاسمنی من الماء زو پنهای اقلم دی غرد آنو بچ بکی ما دورنا نوح علیہ السلام ورته ویلی عاصم اليوم نن څوک بچ کول کې نشته دا خبره ترې کولې په حال بینهم الموج فکان من المغرقین دواړو په منځ کې چپه د اوبو حایله شو زوی ډوب شو هلاک شو نوح علیه السلام دا زوی کنعان دا مشرک و باقی دا درې زامن نور یو حام نومو حام دویم سام او دریم یافس حام سام یافس او بیر دې درې واړو نو چې دې دنیا بیر تاباده شوی ده مخلوق انسانان داینا پیدا شوی ده د حام په اولاد کې چې دا سند دارنګ هند دارنګ حبشي والا قبطیان بربریان دا ټول دا په اولاد د حام کې راځي او د سام په اولاد کې چې عرب والا فارس والا د روم والا او بن اسرائیل دا په اولاد د سام کې راځي او د یافس په اولاد کې ترک دارنگی یاجوج ماجوج دا پا اولاد دیا فیس گرازی دائی نبیر دا دنیا بادر شو وطرقنا علیه فی الاخرین اپری خودو پای بننے پرستنو خلقو کے سلام علی نوح فی العالمین چی سلام دی پنوح علیہ السلام مانے پا عالم کے انا کذالک نجل محسنین یا یقنل من دارنگی بدلور کو محسنانو تا إنه من عبادنا المؤمنين يقنا الوآد بلغان زمو مؤمنان نوح علیہ السلام الله بشكو ثم أغرقنا الآخرين بیا غرق للمن رسطني رسطني جي غرق شو وإلا من شياته لإبراهيم أو يقنا الوآد دلدانا خامخا إبراهيم علیہ السلام من شیعته مانا عبداللہ ابن عباس جنو کی من اہل دینه پا دین او پا طریقہ دا ابراہیم علیہ السلام پا دنو علیہ السلام مانا ابراہیم علیہ السلام امام مجاہد رحمت اللہ علیہ ویالا من حاجه و سنته دا پلار دا پا طریقہ روانو اجا ربه بقلب سلیم کلیچ رات للوک للروخ بلتا باس لروخ باننے سلیم سلیم علیکی مانا خالی من الشرکی حسن بصری رحمت اللہ علیہ راغی اقبل رب تو بدائی اسلح سرچی آسلح خالی و دا شرکنا خالص توحید اقید و آئی کی یا قلب سلیم آئی اسلح تو علیکی چھپا کی دا اقید وی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ امام نے کثیر نقل کرے لے قلب سلیم آزلت و رکی جپا کی داقی دوی یعلم ان اللہ حق چاہی دا یقین کئی چی یقین ان اللہ تلا حق دے وان لساعت آتیت اللہ ریب پیا او قیامت راتنون کی رپائی کی شک نشتے وان اللہ یبسو من فی القبور داقی دوی دا پس لکے دیتا قلب سلیم و رکی اس قالا الی ابی و قومی ما تابدون کلی چویل پلار پلتا و قوم پلتا دستی عبادت کوئی تاسو دستی عبادت کوئی ایفکن آلیتن دون اللہ تریدون آیت دروغ و معبودان سواد اللہ نتاسو غواڑے ایفکن آلیتن دا افکن چه دا مفول لہو دے پارز توریدون او آلیہتن چه دا مفول بھی دے مانا توریدون آلیہتن دون اللہ لیل افکے والے تاسو آلیہا سواد اللہ پارز دروغ جوڑو لو یا آلیہتن چھے دا بدل دے دا افکلنا یا درین قول لائے چھے آفکینا دا حال دے ابکن پا مانا دا آفکین حال دے وما ظنکم برب العالمین لبستر گمان ساسو پر رب العالمین بان لے وما ظنکم دیو مانا دارا وما ظنکم سر گمان ساسو پر رب العالمین پر رب العالمین چی دی رب العالمین عاجز مخلوق دا زان سر شریک کرے دے ساسو دا گمان لے وما ظنکم سر گمان ساسو پر رب العالمین بان لے چې دی الله تعالی عاجز مخلوق لري د ځان سره شریک لري یا فما ظنکم برب العالمین سره ګمان تاسو پر رب العالمین مان تاسو ګمان کوي په الله تعالی چې الله د جنس د مخلوق نه لري چې تاسو دا تشبیه ورکوئ د مخلوق سره تاسو نه یا دیم قول دائی دا فما ظن لکن دا بطریقی را تخویف سره دی فما ظن لکن بی رب العالمین یعنی استاسو پا اللہ بنی سکو من دی چی پا حالت دا شرک کی امرش یا وقتا با پیش شئی استاسو سکو من دی دا حالت کی فنظر نظرتن فی النجوم نو نظر یو کو یو نظر پستورو کی نظر یو کو بستور کی را نظر د پار د استدلال او د رد شرک د پار نظر یو ستور ته وګوره د پار شرک تردید وکي او د دې تفصیل چې ا سوره انعام کې تر شوی یو بیا ایمات کې وقالا انی سقیم نو وې دو یقین ز بیمار ما بیمار ما انی سقیم ما زب بیمار دن کے په نسبت سره ما سه استقبلو مامن کثیر وای پتولوا عنه مدبرین پسوال دل دای نه شاکون کی دایم الاسلام پر غلل نو فراغ الی الہتیم نو پټ راغ الہ او د دې او تان ابراهیم علی السلام ال الاتا کلونا تاسخرینا د دیو معبد عبادت خانه درای بوتان شکلونه پاګی ودرولې دي خو د خوراکي پر دې قسمه قسم سيزونه پراته دي ابراهيم عليه السلام خوراک نه کوي او خوراک نشه کولای خو ازي شکلونه مالکم لا تنتقون سری تاسو له خبرې نه کوي خلک هم حاجت روان غني تاسو خبرې نه کوي نو فراغ عليهم ضربم باليمين بس شروع شو پا دیبانی پا وحلو سر پا پورا طاقت ضربن بالیمین مانا دا چی وحل آئیل را پا خلاص مانا پا پورا طاقت سر زکا خلاص کی طاقت دا پا نسبت سر چپ لاس تڑیروی شروع شو چرائی دا شکلون دا بتانی وال پا پورا طاقت سر یا بالیمین مانا لی اجل الیمین فراغ علیہم بشروش و پائیوان لے ضربن پو وحل و سرا بالیمین مان لے اجل الیمین دو وجی دا قسم نا دا قسم کرے ہو لکا سورہ انبیاء کی درشوی وہ پنزو استماعات کی دو ویلیو تاللہ الاکی دلنا اسنامکو قسم با اللہ تلاخان خاچل بجوڑم ستاوزی بوتانو تا دا قسم پورا کی دور پارے پائی شروک للا فاقبلو یزف ایلیه یزفون نم خاموشو آخلق دد طرف دا مندی وحلی یا یزفون ما تکبری کاؤ قالو ایل ابراهیم علیہ السلام اتعبدونا ما تنحتون آتازو بندگی کوئی داتو چی پلاسونی کنستل کوئی تنحتون ما نبی آئی دیکم لاسونو بندیم دائی شکلون جوڑ کلیو دائی بندگی کوئی والله خلقكم ما تعملون الله پیدا کری وی تاسو تاسو عملنا تاسو پیدا شیم کرے تاسو چې کوئی دام دل الله پیدا کری دی ابیان دل الله بندگی نه کوئی قالوا ابن له بلیانا فالقوا في الجحيم اویل دی او جوړه کوي دلر یو بعدې یو کن د شان جوړه کوي پای کې ور بلکې نو فالقو فل جهنم واچو ابراهيم عليه السلام لره پور کې اور دی واچو عمر کې تیر شي سورة انبیاء کی اللہ ورد حکم وکا قلنا یا نارو کونی بردا و سلام علی ابراہیم یخش و سلامتی و علی شب ابراہیم علیہ السلام وانی فارادو بے کئلن فارادو بے کئلن ارادو کلائی اگرد ردی چی اگلی داغ سر چل ابراہیم علیہ السلام سر چل کولو ارادو کلا فجعلنا ہون لاس پرین پس اگرد ظلمنگای لاللان لے دلیل امکنا اسپلین اور تزک اویل چیو طرف تو ابراہیم علیہ السلام پا دلیل سرائی پڑکلل لگا تو اید داوز دا اغچا بن لگی کوئی چی پلا سنو نیوڑکی دیم دالی ووری بلکلو تو ابراہیم علیہ السلام لپار ابراہیم علیہ السلام میں اور واچاو واللہ تینا بچ کو ووری بے اثارا شو دیو نیور تا اسپلین ووا اصر انبیاء لست یائم آیت کی اخسرین و فجعلناهم الاخسرین تاوانیان ال دیو تا اخسرین تاوانیان زکویلیو چی دیو دا ابراہیم علیہ السلام دا سزولو پار دیر خشاکون را جمع کریو دیر لرگی را جمع کریو نات تاوانو نے موشی آل لرگی و عرصے بے پیدے لارا بلدار پائے دیر وخ لگاولے ان وخ امزائشو وقال اني ذاهب الى ربي سيادين اقول ابراهيم عليه السلام يقين زتلن كم رخبلتا وما تبلار كي قال اني ذاهب يا ذا قول ابراهيم عليه السلام قبل القائه في النار غور دے چی آچے انو پتا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام میں چی زمان بانی داستا چی محاصر رکی گی دا زمان دا رب دو وجہ کی انی زائبن الہ ربی سیادین ناو ما تلار کی نبی اب دے انی زائبن الہ ربی سیادین مانا بدائی چی زرزم روانیم آسیس طرف دا چی زمان رب مالا مقرر کرے لے زمان رب چی مالا سمو قرر کلی زہا طرف دا زم و سیادین زر دے چی مارا با طریقہ دے نجات جوڑا کی مارا با لار دے نجات جوڑا کی مانا خلاص میں مکر دینا یا در جکل دیور بچ کو بلکو ابراہیم علیہ السلام یا ور تواچاو او اغا ور اللہ تعالی بے اثر کہ ابراہیم علیہ السلام دائن بچ شو دور نر آو تنو اراده ده هجرت یوک لعظم ده هجرت یوک اینی صاحبن الى ربی سادین ربی حبلی من الصالحین ای رب زمگا اوبکی ماتن نیکارنا اولاد راکی نیک فبشرناه بغلام حلیم پس زیر ورکم آتا پا لک صبرناک سرا صبرناک بچه اللہ ورکم فلما بلغ ما وصايا پس هر کله چې ورسید د ابراهیم علیه السلام سره کار کولو ته صحیح ته ورسید صحیح نه مراد یا صحیح فی امر الدنیا د پلار لاس په ازادۍ دې شو په کار د دنیا کې یا صحیح نه مراد امر د دعوت دی امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک وی دیار لسکالو تورسید بلغان الہ سلاس عاشرہ دیار لسکالو تورسید قال نویل ابراہیم علیہ السلام یا بنیا اے بچی ازما انی ارا فی المنام انی اضبحک فانظر ماذا ترا یقنان زوینم پو خوب کیچ یقنان زو ارالوم تالرا نو سوچو کتو چی سر رائی دستا مازا ترد سر رائی لری ستا زخیال لی ابراہیم علیہ السلام پو خوب کی ولی دو او خوب دا انبیاءو چیوی دا وحیوی حکم ورداو چی رازوی دی علال کا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دزوی نتا پوس کئی فنزور مازا ترد زیور تو ای یا بتی فل ما تو ما اے پلارو کا کار جتا تے امر کی دیشی تات چې د امر کې دې شي ناو کا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زر دې چې بیا به مونږه مالا کو غاړي الله صبر نا ګنا زب صبر کوم ته الله حکم پورا کا پبشر ناو بغلام حلیم زدایو مسئلہ چی زبیح اللہ دا سوک دے از زبح دفار چی پیچھوئے دے دا اسماعیل علیہ السلام نے اوکی اسحاق علیہ السلام نے دیکھ دو قول دی یو قول لائے چی دا اسحاق علیہ السلام نے ابن کثیر روایت دیوانی ذکر کری دی دیم قول دائے چی دا زبیح اللہ دا اسماعیل علیہ السلام نے راجح قولم دارے زګه اسحاق علیہ السلام مبارک جکم زیر ورکلی شوی د ابراهیم علیہ السلام ته نو دا الته د غلام په صفت کې علی مرضی فبشر الله بغلام علیم مکی سوره حجر وغیرہ کې دی شوی اسحاق علیہ السلام دا صفت چې علیم دی او حلیم چې کله راځي نو دا صفت د اسماعیل علیہ السلام نه دیو نجکم محققین مفسرین دنائی ترجیح ورکلی دیل چی دا زبیح چی دے حلالا کی دو پار چی پیش شوی دے نو دا اسماعیل علیہ السلام نے فلما اسلما وطلہو للجبیح پس حر کلا چی غاڑا کی غدولا دوارا پورا کولو دو حکم اللہ تا اسلما دوارا غاڑا کی ہو دا وطلہو للجبیح یا اسیم لہو اغلر پا طرف دو سربان لے یہ طرف بانے سم لاؤ چلال کیا والا را امام نصفی رحمت اللہ علیہ دے روایت نقل کرے رہے ابراہیم علیہ السلام سرنگی سم لاؤ جبریل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام روان کلے رات سم لاؤ علالہ کی دپارا جبریل علیہ السلام چلا حالت اکتل نوے اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر وللہ الحمد بیا امام نصفی رحمت اللہ علیہ فبقی السنة دو طریقہ پادش ولا دا تکبیرات بے ویلے کی ایام التشریق کی تقریباً درش منزنو کی ویلے کی دا ہر مزن رسو یوزل جہرن انور بے سرن ویلے کی بادت بھگر دید دا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا طریقہ اللہ ذرا باقی پا دکلا ونادیناہو ایا ابراہیم او آواز وکم دت ابراہیم عقل صدق در رؤیا الا کذالک نزل المحسنین یقلن رشتیا کتا خوب لرا یقلن المدان کی بدل اور کم محسنان ہوتا ان هذا له البلاء المبين یقلن دا خام خا امتحان کار دے وفضیناه بذبح عظیم او بدل اور کم آتا حلال شویل وی حلال شویل وی اسماعیل علیہ السلام بدل کے ذبح عظیم راولے گلے شو عظیم مرتضی کہے لے کہ یا خدا دے چی عظیم الجسو دائی جسو دیر غٹو جسمی غٹو یا عظیم مانا عظیم القدر دائی مرتبہ دیر اوچھتو ولی لئن اللہ فدا بی نبی زکا اللہ تلا پتو گھٹ سرا پل نبی فدیا کے دارا وراولے گا لئن اللہ فدا به نبی یا دریم قول تفسیر سراح المنیر کی ذکر گئی عظیم ذکر ہے عظیم حیث سوارا عبادت عظیم عظیم ذکر ہے جدا قربانی بے یا عظیم عبادت ہوگا زیدہ یا لوی عبادت او دومره لوی عبادت وګرځید. عائشه رضی الله عنها په نقل حدیث راځي چې دا لوی اختر په ورځ باندې د دې عبادت نه بل عظیم عبادت نشته. ما عمل ابن آدم عملا حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم چې په دا ورځ باندې ابن آدم چې کوم عمل کوي نو پای کې ټول نه به تر عمل قربانی او زیاده. فاطمه رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا فاطمہ قومی پسی وصیت کے پہلن لکی بی اول قطرہ جن تغتر من دمیا مغفرت اللہ کل زم. اے فاطمی پاسو خفلی وصیت حاضر شا خضر دعائی پوی وصیت کی حصہ وزدا سی سوک دی چاہ محرمات دی لکا پلار پلار سے ہی سرا، روڑ سے ہی سرا، دتر سے ہی سرا، ماما سے ہی سرا، ورار سے ہی سرا، خوری سے ہی سرا، خاون دی رے، پکاردر چی خبلی وزیاد دی حاضر شہودی اینی. فاطمی رضی اللہ عنہ تو یا فاطمہ قومی، آپ کا داغا نہیں، وکل پا طریقہ بانے زکا غیر محرمان ہوئی، پردے خلقین بیعتلل نہیں بکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی فائل نہ رکے، بیاول قطره تنتظر من دمع مغفرت لكل ذم استاد پر په بدل د هر اولنی ساز کې کې چې اولی کې داینا مغفرت او بخشش د هر ګناه له الله په معاف کړي. او دا عظیم ذکر چې دای وښته دای سوی دای ډوکی دای غوکه دار سم راوړل کې او بتل د اعمالو کې وکي ودل کې نو عبادت عظیمه او ذکر د ذبح عظیمه. وترکنا علیه بالآخرین او پرخودم پاوانه پرستونو کې سلام علی ابراهیم چې سلام دی په ابراهیم علیه السلام. کذالک نزل المحسنین دا بدلور کوم محسنان تا انه من عبادنا المؤمنین یقینا هو ادب لغازم مؤمنانا. وبشرناه باسحاق نبیا من الصالحین او زیر ورکم آدب اسحاق علیہ السلام سره چې نبی او ځنې کانو نیک سره. و بارکنا علیه و علی اسحاق او مون برکت واچو په دوانه او په اسحاق علیہ السلام. و من ذریته ما او د اولاد دوالنا محسن شو که اسلام ملوال دی و ظالم لنفسه او څوک ظلم کوي په خپل ځان باندې. دیگه اشاره د دې چې اولاد دوه ډلې شوې یو ڈالا اغغا چا محسن لیا موحد دے ادیم چا ظالم نے مشرک دے. ولقد منن علا مصوارون دا نور دو انبیاء والا ذکر کئی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام او یقنال احسان کرے ہمم پا موسیٰ و حارون علیہ السلام مانے. ونجیناهما و قومهما او خلاص کلیم دی دوار لرا و قوم دی دوار لرا من الکرب العظیم دا غم لوینا. کرب عظیم نمراد یاداری چی غرقی دل نمبش دا من الغرقی فرعون چی آسر اللہ کر اللہ تلاو بوکی ڈوب که موسیٰ علیہ السلام دا مرگری بشد. یاد کرب عظیم نمراد او مظالم دا فرعون دی او ظلمن دا فرعون چی دا آئین من دی بشد. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين او مددوكم دي سرانو دي شو زرور واتيناهم الكتاب المستبين او ورکلهم دي دعاتا كتاب خارا مستبين آ كتاب جه جامع ودو علوم حكمتنا باقي حكمتنا بكي و باقي نورم باقي بكي آيات مستبين ويكي وعدیناهما صراط المستقیم او پاک کریون دے دوار لر پا لار نیغ بان لے اید بارم پا نیغ لار مضبوط کریو. وطرقنا علیه بالآخرین سلام علی موسیٰ و هارون او پریخی من پای بان لے پرستنو کے سلام دے پا موسیٰ و هارون بان لے ایلنا کذالک نجل موسیٰ یقرنگ مقدارنگی بدلور کو موسیٰنانو تا سوکھ استا ملک اللہ عزت شان بدلا اور کم انہما من عبادنا المؤمنین یقن الودا دعا بلگان زمو مؤمنان. و ان الیاس لمن المرسلین او یقن الیاس علیہ السلام خام خاو لے گل شو رسولان. دیر مفسرین اتفاق دے چې ادریس الیاس علیہ السلام دا بنی اسرائیل کی رسول ائی تلیغلی شو بنی اسرائیل تا و قطادو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل لی چی نم دا دی الیاس چی انو دا ادریسو الیاس نم چی انو ادریسو نبیا دا کیدے شی چی ادریسی نم وی او الیاس داغا دا پار لقب وی یا الیاس داغا نم وی او ادریس دا لقب وی اس قال لقومه الا تتقون کله جو القوم بل دعات ازان نو بچی شرک نا الا تتقون معنا الشرک اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقين اي را بلیت سباجتن کی بال لرا بال بت لرا بال دایو بت چای په شکل لخ زبان نه جوړ کړو او دا بوت ای جوڑ کرے انو دای دسترو زرونا جوڑ کرے انو او دای دمرا اگد بوت جوڑ کرے انو چی تقریبا شل زراع مفسرینو ای دا اگدو شل گزا او دا دی بے دمرا تعظیم کاو چی در پارا سلور سو من جورانو خدمتگارانو بال دا پارا یا تا اتدونا بالن ای رب علی تاسو باجتونو کی بال لرا و تزرون احسن الخالقین و پریدئی اخیستد شکل جوڑون کنا اللہ پریدئی و بال لچے بلنا کی کوئی اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین اللہ چے رب ستاسو یا رب دم شرام ستاسو بخوانو دے ستاسو رب دے ستاسو دم شرام دے فکذبون ذی دروجن قال را فإنه لمحضرون لفظ یقنان دیچی خواب خواب حاضر قلشو نوی فعذاب کے لمحضرون مانا فی العذاب الا عباد اللہ المخلصین مار بندگان دا اللہ ترا بچ قلشو و ترکنا علیہ فی الاخرین او پری خودم فتبان لپرستنو کے سلام علی الیاسین جی سلام دیوی پہ الیاسین من لے دا الیاس چھے دیتا الیاسین داور دیلے کی دا لغت دا بنی اسد قبیلے دے بنی اسد قبیلے پہ لغت کے آئی جی اسماعیل وی نو اسماعین وی اسماعیل پہ بنی اسماعین نو الیاس پا دے بنی الیاسین چی میکال وی نو میکائین ابراہیم وی نو ابراہام اسرائیل وی نو اسرائین دا بنی اسد قبیلی لغت دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا قیرت نالا و بلی و قیرت گرازی دا قیرت دا عبداللہ ابن مسعود دے سلام نالا الیاسین بیم قرد دیب نگسیر ذکر کلے چی پائے گی رضی سلام علی آل یاسین ال یاسین بزے بنی آل یاسین نے اور یاسین بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توئی نو سلام علی آل یاسین مانا آل محمد انہا کذالک نجی المحسنین یقل المندارنگی بدلور کو خستامل کون کو تا إِلَّهُ مِنِ بَعْدِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَقِنًا وُعَادُ بَنْلِقَانُ زُمُهُ مُؤْمِنَانُنَا وَإِنَّ لُوتًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِنًا لُوتَ الْإِسْلَامُ وُخَاوَ خَادُ لِقْرَشُهُ رُسُلَانُنَا إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ كَلَجْ إِخْلَاصُمْ أَلَرَوْ أَهْلْ دَعَلَ رَتُولَ إِلَّا عَجُوزًا مَغَرْ يَوْبُدَهِ فِي الْأَغَابِينَ فَأَبَاتِكِ دُنْكُوكِوَا فَأَزَابْكِ ثم دمرنا الاخرين بيال اكل من نور نور من طول هلاكل وان لكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل او يقن تاسو خاو خاطر گئی پایوان لے مصبحين په وقت صباح کې او بالليل او د شپې افلا تعقلون تاسو داخل نکارن علی دا انکم دا خطاب مکی والا ته او دی مکی والا و شام تا تجارت دا بارت لل شام تا تجارت لل لل دی تجارت دا چی روانی دل نو کلا و ما خام وقتی روان شو کلا و سار وقتی چی کلا و ما خام روان شو نو سبا وقتی وقت کلو دا قوم لوت تا رسیدل سار تیم کی و رسیدل نو انکم لتمرون علیهم مصبحین اگر سار وقتی و روان شو نو ما خام لبشپید باغذی تا رسیدل کلو دا قوم لوت تا نو تاسو فائبانی سار و ما خام تیرے گا و عقل نکار ناخلے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً یونس علیہ السلام خامخا وذ رسول الله پیغمبران اذ ابق الى الفلك المشحون کله جوت فی رضا کشتی ڈکتا ابق او کی لکیږي چې کله د مالک د ایجاد نه بغیر غلام مرای چرتلار شي دې ته ابق ویل کی تقدیدل یونس علیہ السلام و تر او د خپل کینه خدای الله د ایجاد نه بغیر زګی تعبیر وکبه از ابا قصر یونس علیہ السلام چې خپل قوم ته دعوت ورکاو مسله د حق ای د بیان ولا قوم اون منلا ای سرکشی وکلا د تپد اورګي د قوم باندې صاحب راځي ابه د خپل اجتهاد او چکل عذاب د الله تعالی راځي نو خپل انبیاء الله تعالی د اکلی نو باسي پیغمبرانو باسي د الله د اجازه او اذن انتظار اونکو وو ته خپل روان دي لال روان دي د دریاب ته رسید رسو چی قوم اگتل چی یونس علیہ السلام دا کلی نلال عذاب لراغلین دی نو آئی طول پیوز اللہ و تر توبی ویستری پیوز اللہ بانی توبی ویستر اللہ توبہ قبول اکلائی عذاب تی پورتک یونس علیہ السلام چی کلا ارسی دریاز دن کشتی تا خود کشتی چی روانا شو نار دوبی دو بانی شو کم کشتی بانو چلو انکی و ناور توی دی کشتی کی وزن دیره که یو کس منکی دی کشتی نا کس نشد دریاب دیونه دا انگلن آتولا کشتی با تباشی دو باشی نوی سوکم دیتا نا تیاری دل چه دریاب منستو دا انگیو زان مڑکی دی بانی آئی خسن اوکو چا خسنه پاد شنو آبا اردانگی خسنه او کنو آب یونس علیہ السلام مانی راو خوتو بس آمانو خسنه او کنو پکانا من المدحزین نو پشاد پڑشونا خسنه پاد شنو دریاب تے ٹوپ گلے نشی سنگی اردانگل نو فلتقم الحوتو وو مریم پس تیر که دلرم ای او دی ملامت که انکی خپل زان لرا زانی ملامت کهو فلولا انهو کان من المسبحین لپس که نوی دانز تسبیح ویونکونا تسبیح دلائی ویلا اما تسبیح آسول انبیاء کی ذکر شیوا چکر یونس علیہ السلام دمائی خیط دلال تسبیح شروع کرل چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دا تسبیح ویلا دې تسبیح په برکات صلی الله تعالی بچ کا امام نے کثیر دې روایت نقل کړي چې کله یونس علیہ السلام دا تسبیح ویلا چکل تسبیحات کی گی نو دا خو عبادت دے لکلے کی گی نو ملائک دا اللہ نے تپوس کو یا ربی آزا سوت زعیب معروف من بلاد بعیدت غریبا دا آواز شدے دا اشنا سڑی معلومی او بل طرف دا آواز دیر کمزور ہے دے هذا صوت ضعيف معروف. اشنا سړی आवाज دې ځکه یونس علی السلام نا پیغمبر او پیغمبران تسبیح ډیر کوي الله وی بل طرف ته आवाज شه دا ډیر کمزور आवाज دې کله مې دې خېټې نو الله وی دا زما باندې یونس دې یونس علی السلام تسبیح ویلا للبی صافی بطنه الى یوم یبعثون نو خامخا ایزار شوی بی پا خیٹ دائی گی تر رد دوبارا پورتکی دو پوری اللہوی کدر تسبیح نوی لینو دائی پا خیٹ کی بی دوبارا پورتکی دو دورا جی پوری وی بیا یونس علیہ السلام چی آسوم رو وقت پاتی شویو دائی حقیقی حال خو اللہ دمالم نیم بسیرین اقوال نقل کری قطعات رحمت اللہ علیہ وی اللہ بسام فی بطنی سلاستا ایام یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې پاتې شو درې ورځې دای په خېټه کې. امام جعفر صادق رحمت الله علیه او سبات او ایام یونس علیہ السلام پاتې شو په خېټه دای کې وو ورځې. امام ابو مالک وی 40 یوما سلوی خو دې پاتې شو. امام مجاهد رحمت الله علیه و امام شعبی نے نقل کرے لے او التقمه زحن ولفظت واشیا تصاغ ہوا کہ یونس علیہ السلام جو دا تیر شرمائی خیٹے تا مئی تیر کا او جکلم ما جی گرے شنو بیس دیرا آچا دم روق پاتی شوئے دے حقیقی حال اللہ تا معلوم نے چون پاتی شوئے دے فلبزناہو بالارائے وہو سقیم بس واچو مندلر پر ڈاگوان لے او دے بیمار عراوی لے کی عبداللہ بن عباس دینا ہوئی اغزئی تا ہی الارض اللذی لیس بیا نباد ولا بنا اغزئی چی پاہدے کی نا تشینکی وانا پاہدے کی تابا دیوی شڑی وانبتن علیہ شجرتا می یقفیل اور اوخی جاؤں پائے بانی یوونا دا قسم دا کدونا شجرتن پائے بانی راوخی جولے شوی یوونا می یقین چاہ دا قسم دا کدونا یقین ابو ریرہ رضی اللہ عنہ ہوئی شجرت الدبا دا کدو بوٹے پی اللہ راوخی جاؤں اور دیکھ حکمت داؤ کی بدن دو یونس علیہ السلام چی آغا دا دی مئی خیٹا کی کمزور ہے شوئے دے آ بدن چی دے دا پوست شوئے دے آ دا سی بدن مانی چی مچان کی دی نو آ بدن دا دیر تکلیف ور کئی بزا بیگی خارق کیا بدن نو دبانی اللہ تلا اونا را اوخی جولا اونا دا کدو زکا دا کدو اونا تا مچان ننیز دی کی دا دای بخصوصیاتو کی دی امام مبرر رحمت اللہ علیہ امام الزجاج وی یقین ہر اغیونی دویلے کی کل شجر لا یقوم علی ساقن و الا ما یمتد علی وجه الارض فهو یقین ہر اغیونی چلائی دا پارا تانا نہیں بلکہ آپ اسمہ کبان لے خوری گی ایتا یقین ویلے کی کابل کدر و کربل صدا و ارسلناہو الی مئت الف او یزیدون اور اولیگم آل سلزرتا بلکی زیادی دل او بمانا بل یزیدون فآمنو فمتاناہو الہین نفس آئی ایمان روڑل فمتاناہو الہین نفس فائدی ورکم آئی تتر یو وقت فوری فستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون دین اخری باب دے اخر دو صورت پورے پدی کہ رد با مشرکین بالملائکہ و مشرکین بالجن وانے ا مشرکان چاہے ملائکہ عبادت بے کاو دا بے نوں نگنے نید اللہ اذن مشرکان او چاہے پیریان د اللہ سے شریکان جوڑ کے ودا عبادت بے کاو بیا بہ حالت د ملائکہ ذکر کئی پطریقی درد سرپدائی عابدانو بان لے پاو عابدینو چاہ عبادت کی دملائکو او اخر دو صورت کی با احتیاج ذکر کی محتاج والے در رسولانو با ذکر کی بسلامتیا کہ اللہ دا چی دا رسولان اللہ دا محتاج دی فستفتہم فستفوسو کاد دیونا آل ربک البناتو چا رستا سل دینونا و لهم البنونو دیر زامن لی اللہ دا نسبت دنونو کئی مکی تیر شو دی اللہ دا نسبت دا غصا کئی چی زان لینکو کئی زان للور نکو کئی اللہ دا نسبت کئی او خپل دا حالت وی چی کلو رتا سوک زیر ور کی چی لور دی شوی دا نزول اللہ وجو مصدن و هو کزیم اگر دی مغدا تکتو دا غصی تکتو دا خبگال ناوی دا غم لڑک غصوی خپی آگا پی سوچ کئی چی سبی ہو کی وست ایوم سے گوہو علاہون الامیدو سو پی ترابی چاہے اسار کی دل را سرد زلتنا یا جوندی امنی دل را پخارو کے ساما یکون نو اللہ تا دا اغس نسبت کی چیزان لینا کو خی ام خلقنا الملائکت این آسا و ام شاہدون یا پیدا کردی من ملائک زنانا و دوی وازر ملائکم چی پیدا کول نایدی حاضرون نا نا بلکی علا انہم من ابکہم لیقولون خبر شی یقینا دی دوائی دو دروغ پلنا داوائی دا دی چکے میں خبری کئی دار دی دو دروغ خبری دی ولد اللہ وی ولدنی ولد اللہ تلا و انہم لکاذبون او یقینا دی خام خادرو جن لی اصطف البنات علی البنیل آیا غور کری دی نون لرپ زامنو بان لی اللہ نیولی نیولی نیولی نبی بی اعلا زان لنیولی مالکم وکی بتحکمون مالکم من ایو دلیل لکم مطالبہ دلیل دائینا مالکم سری تالو لحسن ہی پیسلے کوئی تاسو آیا تاسو پنلو نسیت ناخلے ام لکم سلطان مبیل یا آیا ستریستا وپار دلیل کارا نفاتو بکتابکم ان کنتم صادقین پس راوڑے کتاب ستازو کئیوئی تازو رشتی کتاب رڑے مطالبر دلیل وحید دائن یہ خپل شرک باندے دلیل لاوڑے مالکم کی مطالبر دلیل وقو دلیل عقلی لیکن مطالبر دلیل وحید وجعلو بینہ و بین الجنت نسبا او جوڑ کرے دے دی پمینز داو پمینز دے پیریانو کی نصب نصب دیو مانا دادا تفسیر کبیر کے امام نے کثیر دوارو ذکر کری عبداللہ ابن عباس دینو ہونا جزام آداء اللہ انہو تبارک و تعالی و ابلیس اخوانی جزام آداء اللہ انہو تبارک و تعالی و ابلیس اخوانی ندید اللہ دو دشمنانو دا کی دو زام باطلو شیطان او اللہ دا نعوذ باللہ رون دی جعلو بین و بین الجنت نصب یا امام علوسی رحمت اللہ علیہ وی دی کے موافقت مراد دے پا استحقاق دے عبادت کے الموافقت فی استحقاق العبادت مانا سنگی چل اللہ ترام مستحق دے عبادت دے ندارنگی دے ابلیس مستحق دے عبادت گنلو دا بیم دو سن عبادت گو وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ او یقنن پوئیگی پیریان چی یقنن دی و خام حاضر کلیشی خام خوادی آزی سبحان اللہ امار صفون پاکیل اللہ لرا دائنہ چی دی بیانی دادی چی صلی اللہ لرا بیانی اللہ دائنہ دیر پاک دے اللہ عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دلہ درہ چنو کلیشوی مخلص اغا چاہتے ہوئے لیکی یو مخلص دے و بل مخلص دے یو بصیغت اسم الفاعل بل بالمفعول تفسیر کبیر کے امام رازی رحمت اللہ علیہ فرق کے دواروں کے وہی مخلص اغا چاہتے ہوئے لیکی من اخلص العبادت والاعتقاد للہ من اخلص العبادت والاعتقاد للہ چاہے عبادت و اعتقاد دوار خالص دلہ پارک لی او مخلص اغا چاہتے لکی بی فتح اللہ من اخلصه اللہ بلطوی من اخلصه الله بلطفه چې الله غل خالص خاص یو په خپل مهرباني سره فإنكم دا تفريد بما قول بان فإنكم وما تعبدون پس یقینا تاسو او چې تاسو بل نگی کوي ما انتم عليه بفاتنين نئی تاسو پائی بندی گمراہ کن کی چال را مکی بانی تفرید را چکل آئی آجز دی ندی او تاسو ہی چال را نشی گمراہ کولے زکر دا عقل والا پوی چی دا آجز مخلوق دا اللہ سر شرکی دے نشی چی چاکی عقل وی ندا دا کی دی چی دا آجزان دی دا اللہ سر بسنگ شرک شی ها چې څوک د الله سره شریک غني نو څوک دی الا من هو سوال الجحیم مگر او څوک چې ان نو تن کې جانم تا ګمرا سره جانم تن نو جنو دا د الله سره شریک ای و ما منا الا له مقام معلوم نشته زمونه څوک مگر ا د پار د دا پار سه معلوم نه مقام معلوم دی دینا بیان دای ملائکو بیان د ملائکو دی په طریقې د رد سره په عابدانو دای باندې دا تردید کوي د عابدی او د مشرکی الملائکه چې ملائکه د الله سره شي کان جوړ کړي و ما منا و نشته زمونا الا له مقام معلوم مردا چې دی دا په ځای معلومه مسروق رحمت الله علیه د عائشه رضی الله عنها روایت نقل کړی دی عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما من السماء الدنيا موزون دا نږدې اسمان چې دې کې داسې یو ځای نشته الا علیه ملک ساجد او قائم نکسي روایت نقل کړی مگر دا چې پای هغه ځای کې یو فرشته یا ولاړه د عبادت د الله کې یا په سجده پرته را ما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون يقنا المغاخان خاصفون جوړو وإنا لنحن المصبحون أو يقنا المغاخان خان تسبيح وايو تسبيح وايو تسبيح لكي تفسير كبير كي مراجو تنزيه الله عما لا يليق بشانه پاک والد الله تعالى دا سن چکم د الله شان سره مناسب نه نحن المصبحون منګ الله تعالی پاک غنو د هر حسن شر الله د شان سره مناسب نه تنزیح الله عما لا يليق بشانه وان كانوا ليقولون ايقن دي خام خوي لو ان عندنا من الذكر من الاولين كثرت به زمو سره سیاد از بخوانو لكل عباد الله المخلصين نو خامخا ویوم بندگان د الله تعالی چونکل شي ویوم د الله خالص بندگان وي فکفروا به نو کفر او کفای باندې بسو فعلمون پس زر دي چی دی په پوي شي ولقد سبقت كلمتنا لبعض المرسلين او يقل المكشف دا وعده زمون د بندگان زمون سره چې رسولان لي لبعضن المرسلين المرسلين دا بدل عبادنا زمون وعده مکه شوی ده انه لهم المنصورون یقینا دای سره به خامخا مدد کې دی شي دای سره مدد ورسره کې دی شي و ان جندنا لهم الغالبون او یقینا لکر زمون خامخا دوی به غالب وي دی آیت کې الله تعالی فرمایي چې د دې سره مدد کې دی شي او دی به غالب وي خو دې باندې یو سوال لازم چې خبر د قتل د انبیاء او قران کریم کې تقریبا لس آیاتونه کې موجود دي مکه من سوره بقره کې راړول یو د او آیاتن معلومیږي دا چې انبیاء دا شهیدان شوی دي قتل شوی دي بلکې دومره قتل شوی دي چې ابو بید پر عقل باندې حدیث را یو رس کې درې څلوېک انبیا شهیدان کړو داو د نصرت او غلبې سره منافی ده چې قتل شنو دا څنګه مدد شو ده دایم پسین یو جواب دا کوي چې نصرت عام نه مدد الله تعالی عام نه کلا نصرت الله تعالی په اعتبار د حجت سره دلیل سره او کلا په اعتبار د استیلا او غلبه سره کلا دا نصرت دا په اعتبار د دوام او اثبات د دین سره چې دا دین باقی باندې کی دائم وساتي اوس دا انبیا اگر غاید استیلا او غلبه نه ملاوي شوی او هغه غالب په اعتبار د حجت سره په اعتبار د دلیل سره دانګي دای دین پاتې شوی دی دین دائم پاتې شوی دی یادار چې دا غلبه دا حکم په اعتبار د اغلب سره دی اکثر انبیاء اغا الله غالب کری او دا کم چې شهیدان شوی دی نو دا ډیر کم دی په نسبت سره اغا تا چه کم غالب شوی تا ان جندنا لهم الغالبون دا حکم په اعتبار د اغلب سره دی تفسیر سراج المنیر کی ہوئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کرے دی چه ان لهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون دا وعده دا ای رسولان سره دا چه اصحاب شرائع دی شریعتن والا رسولان دی اکا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سی رسولان اصحاب شرائع او قتل دا کم انبیاء چرالی چه کم انبیاء شیدان شوی قتل شوی دی نو دا اغا انبیاء دی چه اصحاب شرائع ندی داو قتل اغا قتل شوید شیدان شوید وطولا عنهم حتا این بس مخوال وانا یو وقت پوری مراد یا عذاب دو دنیا دی یا عذاب دا آخرت وانسرهم بساو بیوسرون او گورا دیو تا زر دیتی دی با هم گوری دیو تا گورا افا بیا سابین آیا ساجرون ایا زازون دی بتلوار سر واړی نو پیسې نظر به ساتي په صباح المنذرین بس کله چې راشي عذاب غولی د دی باندې نو په صباح المنذرین ډیر بد دی سبا دی رولې شو چې کله به عذاب را نازل شنو ډیر بد حال به وتولى عنه حتى حين مخوادون اتر یو وخت پوري واصر بسو فیوسرون سبحان ربک رب العزت اما اصفون باقی در رب ستا چی رب در عزت دی دائن چی دی بیانی و سلام علی المرسلین سلامتی از پلیگر شو رسولان و الحمد لله رب العالمین او حمدنا دی اللہ لرا چی رب در طول مخلوقات دی امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دی آیت بند حدیث ذکر کرے لے وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى مِنَ الْأَجْرِ دا چاہ جی داکوا کئی چی داغا آجر دی پورا پورا آغا تورک لیشی من سر رہو سوک چی خوشحالی کی پدی اَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى مِنَ الْأَجْرِ چی دا تول دی پا پورا پورا تلس رہوک لیشی داغا دا اجر نفلی یقول آخر مجد حین یورید ای یقوم دا آخر دا مجلس کے دا کلمات وی چی کلا پاسی نو دا دی وی سبحان ربک رب العزت اما یصفون پس سورہ صافات کی حالت دا ملائکو ذکر کاو حال الملائکا دیم دیکی دحور شیاطین ذکر کاو بالکواکب شیطان دا پستور سر شڑا لیا کی دیم دیکی سلام با انبیاء و بانیو دا طرف دا اللہ نا سلامون علی الانبیاء من اللہ سلورم دیکی ذکر دا زبح دا ولد دا ابراہیم علیہ السلام چاہتا حکم شیچی بچے لال کا پینزم دی صورت کی ذکر دا الیاس علیہ السلام نے پاکم دے کی تفصیل د واقعې د یونس علیہ السلام او هم دې کې ذکر د وعده د نصرت د انبیاء سره الا لهم المنصورون یصل دو یو درې ویا کې بسم الله الرحمن الرحیم